अरे दोस्तों, सोचो कि आप अपने ख्वाब के रास्ते में हैं, लेकिन दुनिया का शोर, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शंस आपको भटका रहे हैं। अब सोचो कि एक सुकून भरा रास्ता है जो आपको क्लैरिटी देता है। स्टिलनेस इज द की बाय रायन हॉलिडे एक ऐसा गाइड है जो बताता है कि कैसे इनर पीस, स्टिलनेस, आपके ख्वाब को जीतने का राज है। हॉलिडे कहते हैं कि सुकून से ही हम फोकस, रेजिलियंस और पर्पस पाते हैं। स्टोरीज जैसे एक एंटरप्रेन्योर का काम कमबैक या एक आर्टिस्ट का माइंडफुल ब्रेकथ्रू आपको इंस्पायर करेंगी। ये किताब सिखाती है कि कैसे मेंटल नॉइज को खामोश करो, प्रायोरिटीज सेट करो, सिंप्लिसिटी अपनाओ और चैलेंजेस में भी सुकून रखो। चाहे आप प्रोफेशनल हो, क्रिएटिव या अपना ख्वाब शुरू कर रहे हो, ये किताब आपको एक सीरीन रोड मैप देगी। तो चलो, अपने दिल का शोर थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं और इस सुकून भरी कहानी में डूबते हैं।